kontestacja. Witamy wszystkich na antenie w audycji Jana Fiora. Pomagam mu ja, czyli Cokeman. Dobry wieczór wszystkim. Cześć, dobry wieczór. Słychać mnie? Tak, słychać bardzo dobrze. Mamy tam jakiś temat główny, ale nie wiem, czy do niego dojdziemy, może dojdziemy, ponieważ jest tyle różnych spraw, że mnie po prostu krew nagła zalewa, jak słucham tych mediów, ale tu mam takiego bloga zaprzyjaźnionego amerykańskiego, jakiegoś szpiega, który różne ciekawe informacje przedstawia, czasem za ciekawe, no ale w tym wypadku akurat jest bardzo interesujący. Mianowicie dostałem ostatnio tekst o tym, jak po prostu, ci dyplomaci, którzy przyjechali, politycy, dyplomaci na sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, po prostu dostają świra. No i tutaj właśnie chciałem wam przedstawić, dlatego że przed wyborami u nas też jest świr, prawda? Tylko zaraz skomentujemy jaki, chciałbym, żebyście się do tego włączyli. Więc tak, prezydent Rwandy, Polka Kagame, wynajął sobie w hotelu Mandarin Oriental, to taki chyba jeden z trzech najdroższych hoteli w Nowym Jorku, suite, czyli apartamencik, taki dość skromny, na jakieś 1600 metrów kwadratowych. Przepraszam, źle przeliczyłem, 900 metrów kwadratowych i płaci $16,000 za noc. No tak nawiasem mówiąc, wiecie, Rwanda to jest potęga oczywiście. Nie, Rwanda to rzeczywiście jest potęga, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju Afryce. Jest to chyba najszybciej rozwijający się gospodarczo kraj Afryki, ale wciąż $100 miesięcznie zarabiają, a on 16 tysięcy, proszę bardzo. Nie ma żadnego problemu. No podobnie Saudyjczycy, ale Saudyjczycy, no to wiadomo, że oni mają kasę, no bo tam jest tej ropy dużo. Ale równie dobrze sobie poczynają na przykład wasze Izraelscy, którzy wspólnie z towarzyszami niemieckimi ścigają się, kto urządzi lepszy lunch. No więc towarzysze Izraelscy zrobili lunch było $800 na osobę. No to nie jest tak znowu bardzo skromnie, ale też nie jakiś super wyskok. Niemcy ich przebili o $300, ponad prawie 1200 wydali. No Maroko, potęga gospodarcza Maroko i Nigeria, no może Nigeria tam ma trochę więcej, też sobie dobrze używają, mianowicie żywią się, jest taka restauracja, chyba się nazywa Capriani, jedna też z dwóch, trzech najdroższych. Zresztą te restauracje, to coś mówić najdroższe, bo to jest taka Everest, na przykład w Nowym Jorku. Byłem tam kiedyś na kolacji. No to tam jest $200 na osobę. $200 na osobę, to jest naprawdę wytworne jedzenie z homarem. Plus jeszcze tam jakieś dobre winko, to następne 200, 400, 1200 zł. U nas za 1200 zł żaden, prawda, jakiś prezes tych organizacji, agencji rozwoju, czy tam niedorozwoju, przedsiębiorczości i tak dalej, to by na taką kolację nie poszedł, bo by pogardził, prawda, jakby było 1200 zł. No co prawda u nas jest drożej w tych restauracjach, więc dlatego może tak jest. Natomiast tutaj przebiła wszystkich prezydentka Argentyny. Argentyna co prawda się rozwija rzeczywiście wyjątkowo. Ja nie wiem, na czym polega ten fenomen Argentyny. Boję się, że to będzie następna Grecja albo jakaś Hiszpania, gdzie pamiętam 3 lata temu czy 4 lata temu to Napieralski dla mnie przebierał, jak się wymieniało nazwisko tego szewca, znaczy tego Zapatero, bo Zapatero znaczy po hiszpańsku szewc. Taki, co robi buty. No i być może ta Kirchnerowa, bo to jest żona po Kirchnerze, to też tak jak u nas teraz żony po tych ofiarach Smoleńska, mężowie i żony skandydują do Sejmu, Senatu, tak jak właśnie Krystyna, uwielbiana przez Argentyńczyków, ale to oni mają takie uwielbiane, mieli tą Ewitę, prawda, którą uwielbiali. Potem się okazało, że Evita to faszystka, że tam oszukiwała, że w ogóle straszne rzeczy, ale nie, do Argentyńczyków to nie dociera. W każdym razie pobiła wszystkich, mianowicie zanim sobie przyleciała do do Nowego Jorku, to poleciała sobie do Paryża z Buenos Aires, żeby sobie pokupić troszeczkę odzieży. No i kupiła sobie 20 par butów po 5,5 tysiąca dolarów za parę. No, no to nie jest, znowu to też nie jest tak wcale, prawda, na taki bogaty kraj jak Argentyna. Oni tam mają dynamikę, ale zjechali gospodarczo w ciągu ostatnich 30 lat chyba o 50%. No. Mają to wydają, prawda? No i potem jeszcze nasz biedny, ciemiężony naród palestyński zafundował swojemu prezesowi, Abbasowi, apartamencik po 3000 dolarów za noc, Hotel Millennium, chyba się to nazywa, i tak sobie skromnie razem z tym nowym przywódcą Egiptu, czy reprezentantem Egiptu, który też tam za jakieś 3,5 tysiąca dolarów skromnie sobie urzęduje. Także widzicie, do czego prowadzi władza i bezkarne posiadanie pieniędzy, no bo to właśnie jest w dzisiejszych czasach jest bezkarne. No i u nas też się to już trwa, a szykuje się jeszcze więcej, no bo się prześcigują się te dwie nasze rządzące partie, która więcej wyciągnie z Unii Europejskiej. Że tam jedni 300, a drudzy jeszcze coś 310 miliardów euro, już nie wiem, czy w euro, czy no, w każdym razie straszne pieniądze, zamiast żeby się może zastanowili na tym, jak to zrobić, żebyśmy my może wyciągnęli jakieś pieniądze skądś, prawda, z pracy swojej własnej, żeby nam troszkę umożliwili łatwiejsze życie, przynajmniej tym, którzy chcą jakiś interes prowadzić. W każdym razie no nie jest wesoło, jak oni będą tak wyciągać, no to oni kompletnie zubożą, bo to właśnie ta Europa się zubożyła, no bo ma dwóch takich suckers, takie pijawki, prawda? Z jednej strony te związki zawodowe i ten lud pracujący miast i wsi, który ciągnie, prawda, żeby jak najwięcej im dać rolnicy, prawda, górnicy, hutnicy i tak dalej, no więc tamta elita rządząca dla świętego spokoju im daje, żeby nie było ludożerstwa. Wiecie, chodzi o to, że podatki są wysokie, no ale jak ktoś zarabia 300 milionów, tam mówię o elicie, nie? Ktoś zarabia 300 milionów rocznie, nawet jak zapłaci 70% podatku, zostaje mu jeszcze 90 milionów. No a francuski robotnik, który zarabia tam powiedzmy 3000 euro i zapłaci 30 czy 40% podatku, to mu zostanie 1800. No to już nie jest tak, ale cieszy się, że płaci, że tamten ma 70% podatku, a on ma 40 czy tam 30 tylko. No więc dlatego, żeby już nie zabrakło na żywność, czy żeby się po prostu nie zjadali nawzajem ci działacze socjalni, więc dlatego ten ustrój się kontynuuje, ale widzicie, że efekty są mizerne. No a u nas chcą te efekty wzmocnić. Właśnie słuchałem przez półtorej godziny, bo mi jakoś nie chciało nic innego robić. Słuchałem tych głupot, które ci dziennikarze razem z politykami, no bo taka jest też patrzcha, prawda, że dziennikarze się oburzają, że jakaś partia, taki facet, nie wiem, Czarnecki czy jakoś tak się nazywa, z PiS-u, podobno się pomylił w głosowaniu, no tam w Europie. No i ten Kurski też się pomylił z PiS-u w głosowaniu, ale pomylili się na dobre, to znaczy pomylili się i głosowali przeciwko podniesieniu budżetu unijnego. I to jest, uważam, słuszne. To teraz się wszyscy mają do nich pretensje, że oni się pomylili, że po prostu pomylili się i powiedzieli, żeby nie kraść tak bardzo, jak zaplanowano, tylko trochę mniej. No to oni się wycofali. No oczywiście ja wiem, że ta pobułka to była taka, że tam, nie wiem, może internetu nie było, połączenia nie mieli, bo oni śpią pod schodami, wiecie, żeby zaoszczędzić, ci posłowie niektórzy, żeby zaoszczędzić na dietach, nie na dietach, tylko na hotelu, czy może na dietach właśnie, no to raczej tam gdzieś pod schodami, gdzieś w jakichś garderobach śpią, no tak mam takie informacje, też mam swoich szpiegów w Brukseli, że do tego dochodzi. No więc, a poza tym języków nie znają, no bo to ilu tam ich zna te języki, prawda? To się łatwo pomylić, bo to w kilku językach się głosuje. No jest, no to skąd kto ma wiedzieć, że jest, to jest, to nie jest, to jest tak na przykład, prawda? Albo bo tam nawet nie jest jest, zdaje się, tylko jak oni to je chyba, nie? Je i ej. Chyba takie mają. To już kompletnie dezinformują tych naszych posłów. A nie po niemiecku mają? Co? Może po niemiecku mają. Nie wiem. Wiesz co, ale wiesz co, jest jedno pocieszenie z tego, co powiedziałeś do tej pory, że jednak nasi posłowie nie są aż tacy rozrzutni, jak ci w ONZ-cie. Jednak mówię, śpią pod schodami, oszczędzają na dietach, czyli oszczędzają nasze pieniądze. No, wiesz. Czyli nie suity, nie? Nie jakieś tam apartamenty. Nie, bo wiesz, bo jednak my nie jesteśmy takie buraki, jak tam w Afryce. Się jakiś murzyn w Rwandzie zwłaszcza, gdzie tam jeszcze dochodzi ten konflikt etniczny, prawda? A Kagame jest Tutsi, Hutu większość, prawda? Hutu robią podatki, no to Kagame wydaje jako z jednej strony bo może, prawda? Bo jakby coś tam Hutu mu podskoczyli, to zastrzeli. Zresztą ma prawo. U nas tak nie jest tak łatwo zastrzelić, więc u nas tych Hutu i Tutsi to mniej więcej po 50% jest. Nawet powiedziałbym, że więcej jest Tutsi u nas niż Hutu, chociaż z wyglądu to odwrotnie. Natomiast no jest tak, że jednak Polacy tej swojej niesympatyczności, o której mieliśmy mówić, może jeszcze powiemy, to są skuteczni, ponieważ Polacy pyskują, Polacy są od razu narzekają, tak? Rozmawiałem w tamtej Portugalii, taki mini wywiad robiłem z facetem, pracuję w turystyce, chciałem się dowiedzieć, jak ten kryzys obecny się przejawia tam w dochodach przedsiębiorstw turystycznych, to znaczy hoteli, restauracji, firm przewozowych. No to też zapytałem go na koniec, jaka jest dynamika, powiedzmy, wzrostu czy spadku przyjazdów z różnych krajów. No i między innymi też mówił o zachowaniu turystów. No, co prawda nas dał na jakimś tam trzecim miejscu od końca pod względem niesympatyczności, czyli że jesteśmy dość sympatyczni. Na pierwszym miejscu najbardziej niesympatyczni Francuzi, na drugim miejscu Hiszpanie, no my tam byliśmy daleko, daleko. Ale Polacy mówi, Polakami jest jeden problem, mianowicie Polacy ciągle narzekają. No i bardzo dobrze. Bo jak myśmy przyjechali do tego hotelu, w którym zamieszkaliśmy, to też były powody narzekania, tylko to nie były powody narzekania na Portugalczyków, tylko na organizatorów Polski. No, do tego tematu może wrócić. Na Polaków, proszę? Tak? Organizatorzy to byli Polacy. No, bo to bo ja ten bilet i hotel i pobyt tam wykupiłem tutaj w Polsce, od firmy polskiej. I ta firma nas bambuko zrobiła. To znaczy, może nie tak całkiem bambuko, bo większość, że tak powiem, tego, co obiecywała, dotrzymała słowa. Natomiast traktowali nas jak barachło, no, beznadziejnie. Porównanie do innych, jak ja widziałem. No wyobraźcie sobie, że o 11 czy o 12 trzeba opuścić pokój, południe o 12, a samolot jest o 12 w nocy. I 12 godzin co robić? Nie ma pokoju, nie są w stanie wynająć pomieszczenia, w którym ludzie chociażby mogli, no jest tam, można było walizki gdzieś złożyć, ale wyobraźcie sobie, tam jest było 35 czy 36 stopni, a w Polsce no połowę mniej, albo dużo, jeszcze mniej. W związku z tym nie wiadomo, jak się ubrać. No ubierze się, nie będę chodził przez cały dzień ubrany tak jak do podróży. Więc chodziłem w krótkich spodenkach, w t-shircie, i w sandałach. No a potem się trzeba przebrać. Gdzie się przebrać? No mówią, jest basen, jest prysznic przy basenie. Tak nam to tłumaczyła ta reprezentantka firmy. Triada się nazywa ta firma. Niech was Pan Bóg broni. O, to jest potężna reklama. Wiesz co, Janku, czyli co? Dzisiaj robimy dalszą część Portugalii, czy jednak prowadzamy już ten temat właśnie? Dlaczego tutaj Polaków nie lubią? No wiesz, to ja tak nie bardzo się, wiesz, trzymam zawsze tego, co zaplanujemy. No tak sobie, że powiem, taki mam strumień, słowotok. No i w tym słowotoku wypływa to, co mnie akurat najbardziej boli. No jeszcze może do tego tematu wrócimy. Natomiast to, co mnie najbardziej boli, to jest ta sytuacja z Korwinem i z nową prawicą. Co prawda, jako libertarianin z przekonania i z zawodu, jestem generalnie przeciwny polityce, no tym niemniej To było nie fair, to co zrobił Sąd Najwyższy, prawda? Tak nie, nie tylko nie fair, no to wiesz, to Korwin i sam Korwin to już jest firma, która mogłaby w tym kraju coś zmienić, bo przynajmniej, żeby chociaż on tam był w tym Sejmie i wstał i powiedział na głos, a tu teraz jest kanał jakiś, dowiedziałem się dzisiaj, że jest TVP Parlament. I tam w tym kanale rwną te sesje z Sejmu i Senatu. I tam by codziennie Korwin, bo jak znam jego energię, elokwencję i kreatywność, to by tam codziennie im wrzucał i społeczeństwo by wiedziało, że podwyższenie płacy minimalnej to jest przestępstwo. Widzę, że nie spotkało się, ten apel się nie spotkał z żadnym poparciem ze strony słuchaczy. Co? Ale mało o tym mówiliśmy tydzień temu, że to trzeba ruszyć. Jak to mówię? Cały pół audycji było o apelu, żeby wziąć do sądu. Ja chyba się będę indywidualnie, że tak powiem, o to starał. Ja po prostu jestem słaby w prawie, no. W tych sprawach prawniczych. Nagłośnić i na stronę główną. Jak będzie na stronie głównej, tak jak na przykład inicjatywa Płyta dla Posła, to zaraz będzie mnóstwo komentarzy i ludzie się podpiszą. No dobrze, w każdym razie czekam, no bo to trzeba ich wziąć do sądu. Trzeba wziąć tych ludzi, którzy podejmują takie decyzje, trzeba wziąć do sądu. Ale nasza audycja jest słuchana przez ludzi, którzy prawie że wszyscy podobnie myślą. Czasem się tam ktoś dołączy i ktoś jakiś komentarz napisze socjalistyczny. Nie, z tych takich socjalistów, czy takich przypadkowych, to część tak powiem, przytomnieje i zmienia światopogląd, a część po prostu odchodzi, uważa, że w SLD mówią lepiej, bo tam są za dotacjami unijnymi i różnymi innymi formami kradzieży. No i tam się trzeba trzymać. W każdym razie sprawa z Korwinem jest taka. Myśmy tutaj wymyślili z żoną taką historię, mianowicie jeżeli oni nie zarejestrowali go w całym kraju, podobno tylko w 21 okręgach, czyli w tej połowie, to są dwa wyjścia. Ja wam powiem, jakie myśmy wymyślili wyjście, a potem wam powiem, bo potem zadzwoniłem do Janusza Korwina Mikkego, żeby mu to powiedzieć. No, ewentualnie powiadomić go o takim pomyśle. No i on to zrobił pewną adiustację tego pomysłu. Też wam powiem jak. No więc myśmy chcieli, jest w ordynacji wyborczej taka możliwość, że można wykreślić posła i tam wszystkich posłów i to należałoby zrobić i w to miejsce wpisać inne nazwiska ludzi, których chcemy wybrać. Aczkolwiek tu może być pewna trudność, bo teraz przy obecnej ordynacji tak było za komuny. Myśmy tak parę razy zrobili, żeśmy wybrali, znaczy nie wybrali oczywiście, bo to od razu jakaś tam służba bezpieczeństwa i komitety partii się włączyły i perswadowały, że tak nie można, chociaż wolno było. Wybieraliśmy jakiegoś fajnego kolegę z akademika w tym okręgu, w którym żeśmy głosowali w akademiku. A jakiś akademik, tam nie wiem ile było, 1500 czy 3000 osób. Kupa luda było. No więc jak zagłosowali, to cała dzielnica, myśmy mieli większość w tej dzielnicy. No i pisywaliśmy tam, zamiast tych wszystkich Józef Cerankiewicz, czy jakiś tam inny Mieczysław Moczar, to się pisali Janek Kowalski, czy jakiś tam inny. No i oni przechodzili, potem tu jakoś tam ukręcano uba. Teraz się nie da tak ukręcić. Może by spróbować tak, żeby skreślać wszystkich i pisywać w to miejsce Janusz Korwin-Mikke, Nowa Prawica. Korwin-Mikke to odpowiedział tak. To trzeba skreślać, bo wiesz, że w Stanach była taka sytuacja właśnie, tutaj ktoś pisze, że tak jest w Stanach, że dopisywali jakąś panią, ona miała polskie pochodzenie chyba i wygrała w jakichś tam wyborach samorządowych, czy nawet na kongresmena, nie pamiętam. No więc wydaje mi się, że no sprawdźcie to, może jak ktoś jest bystry w tych ordynacjach, to może by zadzwonił i podpowiedział. Ale powiem wam, co Korwin na to odpowiedział. Korwin powiedział tak, że co prawda w 21 okręgach nie został zarejestrowana, Nowa Prawica nie została zarejestrowana, ale jest zarejestrowana w 21 pozostałych. W związku z tym, że te okręgi się przeplatają, to nie jest tak, że to jest tam od Odry do Górnej Wisły to jest zarejestrowane, a tu jest niezarejestrowane. On mówi na przykład, że w Warszawie nie jest zarejestrowane, ale jest zarejestrowana w Milanówku, czy w Piasecznie, czy w Piastowie jest. W związku z tym, żeby oni wystawią, ja mu wymogłem na nim, żeby na stronie Nowej Prawicy, jeszcze na wszystkich innych możliwych stronach, to żeby to popularyzować, że wystawi się nazwy okręgów, w których można, w których Nowa Prawica jest zarejestrowana i wtedy co się robi? Idzie się do Rady Narodowej, czy tam do tego urzędu gminnego, bierze się zaświadczenie, że się będzie głosowało w innym okręgu. I tak wolno. Moja żona na przykład wyjeżdża do Zakopanego i będzie głosowała w Zakopanem, poszła dzisiaj do gminy i wzięła takie zaświadczenie i będzie tam głosowała. No więc, żeby szukać okręgów, zróbmy to, słuchajcie, zróbmy to. Jest kilka tysięcy osób tutaj przesłuchuje te audycje. No to kilka tysięcy osób to już jest dużo ludzi, no. Jeżeli jeszcze powiedzieć mamie, babci i jeszcze paru innym, nawet niechby tylko połowa z tego powiadomiła kogoś, to może być kilkanaście tysięcy głosów i jakby plus ci, którzy są już w tych okręgach, no to zostanie dostrzeżony ten fenomen, który od 20 paru lat, no na początku to tam był we władzach, ale potem jakoś potem narodowi się jakoś nie... Halo? Tak, słuchamy. Witamy pierwszego słuchacza, dobry wieczór. Witam serdecznie, nazywam się Michał, tutaj a propos jest temat wyborów, natomiast ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, bo no, ja osobiście mam takie poglądy narodowo-konserwatywne, natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to liberalne i 11 listopada odbędzie się manifestacja, pewnie o niej słyszeliście, będzie to Marsz Niepodległości, organizowany przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny. No to chciałbym po prostu na niego wszystkie osoby o takich poglądach konserwatywnych zaprosić. Dziękuję. Ale tutaj poglądy konserwatywne są bardzo blisko socjalistycznych i to mnie strasznie martwi. No tak, ale na przykład Stowarzyszenie Koliber, no to mają takie poglądy o poglądach konserwatywno-liberalnych. Konserwatywno-liberalne to jest co innego. To jest konserwatyzm liberalny albo liberalizm konserwatywny. Natomiast wiesz, takie narodowe czy jakieś takie, wiesz, rasowe, no to jest tak samo jakbyśmy, wiesz, głosowali, że na przykład ludzie urodzeni w górach, to będą, nie wiem, będzie Guralen Folk, a znowu Wielkopolanie będą osobno... No bo to są, no dobra, nie, to nie jest temat na dzisiaj. To nie jest temat audycji, tutaj zakaczamy Rotbarda. Czyli 11 listopada, gdzie to będzie? Zbiórka będzie na Placu Zamkowym i będzie przemarsz pod pomnik Romana Dmowskiego, tak, w Warszawie. 11 listopada, godzina? Godzina jeszcze nie jest podana, ale prawdopodobnie gdzieś w okolicach 15. Szczegóły będą podane w październiku. Starajcie się podać przed terminem manifestacji, bo tu bardzo często w tych naszych ruchach to jest tak, że się spóźniamy. No tak samo zresztą z tymi głosami, ze zbiórką głosów na Nową Prawicę. To też tak wyszło. Dziękujemy Ci bardzo. Nie chcę Ci trzymać, bo dzwonisz z telefonu. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Cześć, dziękujemy. No więc, i chodzi o to, żebyśmy no pokazali, że tam nie myślcie o jakiś tam stracony głos, nie stracony. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Nie stracone te wszyscy, którzy się nie bali stracić głosu w Stanach Zjednoczonych, wylansowali partię libertariańską, która jest trzecią siłą. Kiedyś była komunistyczna, socjalistyczna, jakieś takie idiotyzmy, a teraz jest partia libertariańska. To się jednak wszystko pcha. W tej chwili najpoważniejszym kandydatem jest Ron Paul, libertarianin, człowiek miłujący wolność i zasady. Także, bo ludzie się nie bali zagłosować tak, jak im dyktowało umysł i serce. Łukasz, słuchamy Cię. Witam wszystkich, dobrze mnie słuchać? Bardzo dobrze. Dobrze Cię słuchać. No to super. No ja chciałem powiedzieć, że byłem kiedyś przewodniczącym komisji wyborczej. Jeżeli dobrze rozumiem, o co chodzi, dopisywanie do listy, tam skreślanie i dopisywanie do listy, to my to zaliczaliśmy jako głos nieważny. Tego się po prostu nie bierze pod uwagę. A jak skreślić wszystkich? Znaczy, nam na szkoleniach zawsze mówili, ja w Poznaniu akurat, nam na szkoleniach zawsze mówili, że jakiekolwiek skreślenie na liście, które nie są skreślenia w kratce, są jako głos nieważny i koniec. No, ja nie mówię, żeby skreślać, wiesz, tak, drutem, czy tam, czy gwoździ. Ja wiem, o co tylko chodzi. Tylko żeby normalnie zaznaczyć, po prostu usunąć gość, jeżeli tam są, nie pamiętam, są takie chyba prostokąciki, tak? I tam się znaczy X-em. To wszędzie zaznaczyć, że, znaczy wiesz, albo na nikogo nie zagłosować. To jest głos nieważny. Dlaczego nie? Może ordynacja wyborcza nawet mówi inaczej, ale na szkoleniach zawsze nam mówili, że zaznaczenie więcej niż jednego w kratkach to jest głos nieważny i my to zaliczaliśmy, bo ja nie jestem teraz w komisji, zaliczaliśmy to zawsze jako głos nieważny, to była osobna kubka i zawsze to szło jako głos nieważny. Ale frekwencja była większa. Tak, oczywiście do frekwencji się to zaliczało jako głos oddany. No właśnie, ja ale nieważne. Wiesz, jak słyszałem o takim planie właśnie, żeby iść do wyborów i robić takie numery właśnie, żeby oddawać jakieś głosy nieważne, nie wiem, napisywać jakichś źródków, mietków i tak dalej. I frekwencja nagle może być 70%, z czego 40% głosów nieważnych. No i to będzie też jakiś sygnał. No byłby to sygnał, tylko przekonać teraz 40% społeczeństwa do takiego numeru, to wyczyn byłby... No nie, ale to wiesz, 60% nie idzie w ogóle, prawda, do głosowania. To już jest sygnał, nie? No tak. Jeszcze jakby z tych 40%, no nie wiem. Ja powiem, nie mam pomysłu, po prostu mnie się wydaje, że ja zawsze głosuję tak, jak mi dyktuje serce i rozum. No ale jak widzę, moja mama się boi, wokół mnie, moim przyjacielom, nie rany boskie, jeszcze PiS wygra, albo jeszcze PO wygra, albo coś. No po prostu... jest taka, i to jest takie zafałszowane myślenie, dlatego że jeżeli my nie jesteśmy w zgodzie sami z sobą, no to co się dziwić tym politykom? To fakt, ja pozwolę sobie jeszcze tutaj dopowiedzieć, że jak prowadziłem kiedyś młodzieżówkę Korwinowi tak z 5-6 lat temu, to jak jeździliśmy po różnych wioskach, to tam ludzie bardzo ciężko byli nastawieni do w ogóle całej polityki. Właśnie chyba stąd ta niska frekwencja na wyborach się bierze. Ludzie byli absolutnie nie do przekonania po prostu, żeby pójść na wybory i cokolwiek zrobić w tym kraju. No ale ja wam powiem, że to nie jest tylko związane tutaj z komuną. Bo ja ten problem zauważyłem na przykład w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych na emigracji. Stany Zjednoczone to można tam się zgodzić, że to emigracja jakaś tam przedsolidarnościowa, potem solidarnościowa, ale w Brazylii była emigracja. Ja byłem w Brazylii pierwszy raz w 1984 roku. No to było lat temu dawno, prawda, 27 lat temu. To jeszcze żyli, to bardzo, bardzo dużo żyło ludzi, którzy przyjechali do Brazylii w latach 1925-30. Z Polski przyjechali. I oni też mieli niechęć do polityki. Co ciekawe, jedną ze słabości tak zwanej Polonii, czyli tej grupy etnicznej polskiej, obojętne gdzie się nie pojedzie. Chyba, że na przykład w takiej Kostarice, gdzie akurat tak się zdarzyło, że był prezydentem, był syn Polki, no ale to... Bo ona nie występowała jako Polka, tylko była wybitnym lekarzem i takim społecznikiem. Pedro Michalski, doktor Michalska, jej syn był prezydentem. Potem paru ministrów było. W Wenezueli też paru ministrów. Ale tam, gdzie jest już masa, to Polacy politycznie znaczą nic. W Stanach Zjednoczonych nie znaczą nic. Mieli tego Brzezińskiego. No to... poza tym... Ale jak reagują, nawet jak się trafi taki Polak? Czy Brzeziński, czy Maski, była taka, zapomniałem jak się nazywała, w Chicago, Putkowska, czy jak, zapomniałem, cholera, wiecie, że to się, jak człowiek wyjedzie z tego miejsca, o którym chcę mówić, to zapominam. No w każdym razie, ona wybitna, ojciec, matka, czyli jej babcia, była wybitną działaczką taką kulturalną, polonijną, przed wojną, po pierwszej wojnie światowej. Potem jej ojciec był działaczem, był nawet kandydował na burmistrza Chicago. Potem ona. To ona w środowisku polskim w ogóle nie dostawała głosu. Wygrała dzięki głosom Murzyńskim. Tacy jacyś jesteśmy antypolityczni. To się chyba bierze jeszcze z czasów, nie wiem, zaborów. I to się tak ciągnie za nami, także my nie umiemy być polityczni. No i to banda przepraszam, banda po hiszpańsku, prawda? Zespół cwaniaków to wykorzystuje. Dzisiaj Frasyniuk powiedział w telewizji TVN, że ludzie, którzy mają jakiś konkretny zawód, jakieś osiągnięcia profesjonalne, wiedzę, to nie idą do polityki. Prawda? W związku z tym można, wniosek jest jeden, to wiadomo, że przeważnie do polityki nie idą najlepsi. Chociaż taki Nick Clegg, chciałbym, żebyśmy takiego Clegga mieli, jak Anglicy mają. No w każdym razie jesteśmy tutaj nie do szary. Marek, proszę barddo. Marek i Marek. Witam cię, Jan. No, Marta akurat witam. Nie ma, ale zaczęliście rozmawiać tutaj o wyborach i przypomniałem się dosyć ciekawa książka. José Saramago, Miasto Białych Kart. Nie wiem, czy czytaliście. Nie. Tam jest właśnie taki pokazany bunt obywatelski, że spora większość ludzi oddaje puste karty na wyborach. A to w jakim kraju? To jest beletrystyka, tak? No, José Saramago to był taki trochę filozof. José Saramago. Saramago, słyszałem gdzieś o nim, ale nie lokalizuję go. To jest gdzieś Ekwador, Portugalia. I polecam, bo tam bardzo ciekawie właśnie rozpatruje, bo tam jest taka sytuacja, że właśnie oddają wszyscy puste karty i rząd się obraża na obywateli i się wyprowadza z miasta, bo uważa, że wtedy zapanuje chaos. No, wiem, że to te doświadczenia amerykańskie dowodzą, że żadnego chaosu nie ma, jak było. Przecież były takie lockouty przez 30 parę dni, nie działał Waszyngton. I nic się nie stało. Bardzo dobrze było. Tam jest dokładnie to pokazane, że się właśnie nic nie dzieje, że ludzie robią to, co należy po prostu sami z siebie. Tam na przykład rząd zakazuje pracować śmieciarzom, to oni przez te 8 godzin, kiedy mają pracować, nic nie robią, a po godzinach zaczynają robić to, co należy. Dobrze, przyjdzie, zobaczy może. A ta książka po polsku wyszła? Tak, jest po polsku. A, jest po polsku. To jest Miasto Białych Kart, to jest tytuł taki jak w Polsce, tak? Tak, dokładnie. To jest tytuł. Dobra. Polecam, bo naprawdę ciekawie jest to wszystko opisane i myślę, że to jest właśnie taka sytuacja takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa, które by się może przydało, tylko że niestety tam jest taka sytuacja, że tam są liczone puste głosy. W Polsce ja bym się bał zostawiać pustą kartkę, że zostanie to wykorzystane, prawda, przez sprawdzających. Słuchajcie, ale ja wam powiem, że w zasadzie żadne jakieś większe rewolucje czy nawet radykalniejsze ewolucje podczas głosowania nie wychodziły. Tak rzućmy okiem, kiedy te kraje, które osiągnęły jakiś sukces, kiedy one się tak demokratycznie namyśliły i że obywatele się namyślili, będziemy głosować za tym, który nas tutaj podniesie z nędzy. No to weźcie, Singapur to są rządy autokratyczne, dyktatura. Tajwan to samo, Hongkong to samo, tym bardziej jeszcze jako kraj kolonialny. Teraz zobaczmy Niemcy. Niemcy jak się po wojnie odbudowały, mówimy o teraz współczesnych Niemczech. Oczywiście oni mieli kapitał jeszcze z XIX wieku, bo fantastycznie to był wtedy wolny kraj i się nauka, przedsiębiorczość, technika, biznes rozwijały. Ale współcześnie to się, Niemcy się rozwinęły, mówię o zachodnich Niemczech, wtedy kiedy był zamordystan, prawda, w tym sensie, że Amerykanie trzymali wszystkich za gębę do lat 60. Teraz ktoś tak jeszcze rozwinął, nie przychodzi mi w tej chwili do głosu, ale Chile, prawda, Chile, przecież to nie było tak, że ludzie poszli do głosowania i zagłosowali na Pinocheta, prawda, tylko zagłosowali na tego Allende, prawda. Dopiero musiał przyjść Pinochet, prawda, i rządy dyktatorskie prowadzić, czyli w zasadzie tym naprawdę, co się liczy w demokracji, to jest to, że demokracja w pewnym momencie zaczyna kwestionować samą siebie i przychodzi głos ludu. Zobaczcie Tunezja, prawda, teraz mamy Tunezję, Libia, Egipt, Jemen, tam ludzie wychodzą, strzelają do nich, oni dalej wychodzą, prawda, bo władza może istnieć tylko tak długo, jak długo ma poparcie tej milczącej większości. Jak milcząca większość zaczyna krzyczeć, zaczyna pyskować, no to się kończy. To jest solidarność, nie? To ma, mamy tutaj najlepszy przykład. Jak się zmiana dokonała? Co? Gierek nagle zaczął być, no był tam troszkę liberalny, ale nie tak, aż nie tak bardzo. No nawet, no załóżmy, że ten Rakowski, ale Rakowskiego też nikt nie wybrał. Rakowskiego wybrało plenum partyjne. Także te jakby przykłady przynajmniej z ostatnich 100 lat pokazują, że większość Margaret Thatcher, no może w Anglii rzeczywiście Margaret Thatcher, Anglicy są, no to rzeczywiście to jest najstarsza ta demokracja, może nie najstarsza, tylko taka najtrwalsza, powiedziałbym. Taka demokracja, że tam demokracja dla lordów była, przecież takie prawa wyborcze dla wszystkich, to dopiero w drugiej połowie XIX wieku właśnie, z powodu takich filozofów rzekomo no liberalnych, tak, jak pan. Ale oni mają długą ciągłość, mają te karta magna, pierwsi prowadzili, ograniczyli władzę, prawda, uprawnienia władzy, więc oni to robili przez 700 czy 800 lat, no to dzisiaj jakby ich głosowanie to jest głosowanie dość, powiedziałbym, dojrzałe, bardzo dojrzałe, no a inni, ci, którzy nie są tak dojrzali w tym systemie demokratycznym, no to sięgają tylko po władzy ludu, prawda, lud wychodzi na ulicę, zaczyna krzyczeć, tak się zmienia system, tylko też zanim to się zmieni, prawda, do tego standardu, jaki Anglicy sobie spokojnie stosowali przez 750 czy 800 lat, to trochę potrwa. Ale u nas tak samo, ludzie wyjdą na ulicę tam i tam nie będzie, czy ktoś skreślił, czy nie skreślił, czy tam jakiś prezes komisji wyborczej, to on mówi, że tak nie wolno, no to nie wolno, to się go na latarnię i już wolno. Czyli to będzie siła. Siła będzie. Tak, siła. To mi się wydaje, że to nie jest nawet siła, to już jest chyba rozum wtedy, wiesz? To jakby się włącza się rozum w społeczeństwie. No i jak się ten rozum, tak, czasem to jest desperacja, ale zawsze z takiej desperacji też coś wyniknie. Nawet zobaczcie, rewolucja francuska, która to komuna przecież była, prawda? Komuna. I z tej komuny się wytworzył kraj, który był no dość mocno liberalny przez XIX wiek, do połowy XX wieku i na tym zrobili olbrzymi majątek, renomę sobie zrobili. Francja dzisiaj jedzie cały czas na tych ślimakach, prawda? Na tych perfumach, które służyły do tego, do polewania się, żeby nie śmierdzieć, bo się ludzie nie myli. Ślimaki jedli, bo była nędza, prawda? To już cały przemysł kosmetyczny. Fermentowały im te wina, bo tam się nie ma szampany. Także to wszystko jakby jest z przeszłości dzisiaj. No to co? To co tam się dzieje? No dobrze, więc czyli tutaj kwestia poparcia Korwina, to widzę, że was nie interesuje, tak? Czy... To znaczy, no nie wiem, czy interesuje słuchaczy, no jeżeli ktoś jeszcze chce zadzwonić, jak najbardziej tutaj zapraszamy, oczywiście na Skype'a, kontestacja.com, 222-195-321, jeżeli ktoś dzwoni z telefonu. Z tego co wiem, to ja ci powiem, że śledzę oczywiście parę stronek, jakieś fora i są te, są informacje właśnie, w których okręgach można głosować, w których okręgach nie. Ja być może w piątek, czy najdalej poniedziałek skoczę do Skierniewic, to też wezmę sobie jakieś zaświadczenie z miny. W Skierniewicach nie ma Korwina, a w Łodzi jest. No więc, ale my jeszcze tego nie wiemy, więc dlatego trzeba będzie, no ja będę pilnował tego, żeby się przynajmniej u nas znalazła ta informacja, albo przynajmniej źródło informacji, gdzie w których okręgach można głosować, a w których nie. A tu mi jeszcze, wiecie, taką pikantną, może to dla nas nie będzie tajemnicą, ale dla mnie było, czy nie tajemnicą, a nie wiedziałem o tym, że rzecznikiem prasowym, który Sądu Najwyższego, który ogłaszał ten, powiedziałem, cyniczne, nie wiem, zarządzenie, czy jak to się nazywa, oświadczenie, był pan sędzia Hofmański, jeden z trzech sędziów, których Korwin nazwał że są Wasukin synami, czy coś takiego. Obraził tym sędziów, chodziło o sprawę Jurczyka, Mariana chyba Jurczyka, burmistrza, działacza Solidarności, burmistrza Szczecina. Korwin się uparł, że Korwin nie lubi tego Jurczyka, że on był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa w czasach Solidarności Sąd Najwyższy uznał go że ma czyste ręce, że jest niewinnym w tej sprawie. No i Korwin wyraził się w ten sposób, że ci sędziowie są sukiencynami. Mówi, że jeszcze nie wie, czy w gronie tych orzekających, czy decydujących o tym, że ma być oświadczenie o désintéressement Sądu Najwyższego wobec protestu Nowej Prawicy, czy nie było tych dwóch pozostałych, których nazwał sukiencynami. Sprawa się zakończyła umorzeniem. Wiesz co, Janku, powiem ci tak. Ludzie dyskutują o tym Korwinie na czacie. Ja nawet dałem im link, które okręgi są zarejestrowane. I wiesz co, Warszawa dwójka jest zarejestrowana, czyli w połowie Warszawy pewnie można głosować, w połowie Warszawy nie. Ja oczywiście ten link umieszczę pod audycją i ludzie będą mieli news. Aha, czyli masz już to. Mam to właśnie, gdzie to jest, gdzie to można głosować. Dobrze, wiem, ja tutaj mam taką notkę, dostałem, że coś u ciebie buczy strasznie. Nie, to jak Marek dzwonił, coś buczało. A, jak Marek dzwonił. No to nie puszczę, go, może on tak buczy. Jak się rozłączy, to przestało. W każdym razie, już nie buczy, tak? Słuchajcie, tak, ten temat, który zapowiadaliśmy, to mnie tak trochę na sercu leży, mianowicie to, że nas nie lubią, bo faktem jest, że gdzie się pojawią, to znaczy, to dobra, to jest głos, słuchamy cię, Elu. Elas. Witajcie. Witam. Ja chciałam tylko powiedzieć, że we Wrocławiu jest konwencja wyborcza Nowej Prawicy, także też będzie pan Janusz. O godzinie 17, 22 września na ulicy Oławskiej, będzie tam jakaś scena ustawiona, a będą prezentacje kandydatów, no i mniej więcej tego, co widzę na stronie, w zasadzie na fanpage'u, na Facebooku będzie około 200 osób. Elu, jeszcze raz powiedz, że w Wrocławiu na ulicy Oławskiej, w którym miejscu? To jest przy rynku. Przy rynku. Będzie jakaś scena, tak? Na której Korwin 22, czyli jutro. Jutro. Jutro o godzinie 17. 17. No to jak ktoś jest we Wrocławiu, to niech chce, to niech się pojawi. Ja wiem, że dziękujemy ci bardzo. Ja mam jeszcze dodatkowy news. Pojutrze, 23, ma być w Łodzi o 17. Na ulicy Traugutta chyba 25. No to słabo się przemieszcza, bo ja dzisiaj Kurski mówił, że on jutro jest w Nysie, potem w Ustrzykach, a potem na Mazurach. No to on się musi przemieszczać z prędkością dźwięku. Natomiast Korwin to się powoli przemieszcza. No ale oby się przemieścił jak najwięcej miejsc. Więc w Łodzi kiedy, o której godzinie idzie? Już czytam. 23 września, piątek, o 18:00, konwencja wyborcza w Łodzi, ulica Traugutta 25, budynek Textim Peksu. Po konwencji chcielibyśmy zorganizować mini spotkanie w gronie kandydatów na posłów i osób najbardziej aktywnych w województwie. Dzwoni Radek, odbierzmy Radka. Dobrze. Witamy cię, Radku. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Ja chciałem tutaj taki news może wrzucić, który się pojawił w tym tygodniu. Chodzi mianowicie o protest sędziów. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Nie. Sędziowie, bardzo ważna wiadomość. Sędziowie zastrajkowali i chyba we wszystkich sądach w Polsce nie pracowali jeden dzień, tylko oddawali krew. Na korytarzach zrobili sobie taki dzień wolny, że oni protestują przeciwko temu, że rząd chce wprowadzić jakąś tam kontrolę administracyjną nad nimi, nie? Że rząd się tłumaczył, że to nie jest kontrola oceny merytorycznej sędziów, tylko tam administracyjnej, jak tam oni administracyjnie coś tam działają, a sędziowie zaprotestowali i powiedzieli, że za małe płace są i oni nie chcą żadnej kontroli i zrobili taki sobie strajk, dzień wolny i oddawali krew i nie wiem, coś tam chodzili może po korytarzach. No i chciałem tutaj zaznaczyć, że cały ten wymiar sprawiedliwości w Polsce jest no, bardzo słaby i całe te status quo. No niestety, tak... wiemy, jest 10 tysięcy sędziów w Polsce. 10 tysięcy sędziów. Ja tutaj znalazłem kiedyś dane, już nie mam ich przy sobie, ale wyliczyłem, ilu Niemców przypada na jednego sędziego, czyli na ilu Niemców przypada jeden sędzia. No to w Niemczech jest niedobór sędziów w porównaniu do nas. U nas tych sędziów jest naprawdę od groma. No tylko, że nic nie robią. Ja bym ich kontrolował. No ale co zrobić, no. Podobno są oni są nie tyle jak to się mówi, niezawistni. Niezawistni? Oni są zawistni, wiesz? No tak. Niezawiśli? Jeszcze jest taka ciekawa... Ale przypomnij nam... Niezależni radę. Są. Tak? Jak się mówi, że sąd jest niezawisły. Niezawisły, tak. Ale tak. Oni są zawisły. Albo sprzed Wisły. To nie ma nic z żadną zawisłością, a raczej z zawistnością, bo są zawistni, bo i wkurza ich, jak jakiś przedsiębiorca ma pieniądze, a oni nie mają. No ale panowie, no to dlaczego, kto im każe być sędziami? Dlaczego, po co jest tym sędzią w tylu? No właśnie odczucie takie społeczne jest, że oni bardzo źle działają, ale politycy o tym nie mówią. Jakoś jest taka cisza wśród polityków, że wymiar sprawiedliwości źle działa. I ale coś słuchaj, trzeba to poprawić. Jest, weź podskocz, rozumiesz, ja kiedyś się, ale to zresztą nie tylko u nas, bo kiedyś też się uniosłem w sądzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie byłem pokrzywdzony i skomentowałem idiotyczną decyzję. Chodziło o to, że miałem lokatora, który nie płacił. Lokatorkę, która nie płaciła, małżeństwo. I sędzia im powiedział, że oczywiście to jest nie bezprawie, że oni nie płacą i mają w ciągu 9 miesięcy muszą się wyprowadzić z mojego domu. Rozumiesz? 9 miesięcy, już mi nie płacili 6 miesięcy, jeszcze 9 miesięcy im dał na to, żeby mieszkali, więc ja tam coś skomentowałem, że może pan sędzia w takim razie ich przyjmie do siebie, bo ja już nie wyrabiam finansowo. No to mnie od razu, wiesz, obstąpiło dwóch tych ochroniarzy i chcieli do więzienia wsadzić. Więc sędziowie są wszędzie tacy, że właściwie to ta ich niezawisłość, to można powiedzieć, że to jest po prostu bezkarność. Oni są bezkarni, to jest straszne. Tylko w momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych sędzia jest wybieralny, kiedy głosuje się na sędziego, to głosowanie jest marne, ale jest zawsze. Jest zawsze groźba. Nie, że ludzie źle zagłosują, tylko że przyjdzie konkurent i powie, słuchajcie, ten Kowalski, to co to za sędzia? Patrzcie się, jaki ma rekord, prawda? Służy tylko kamienicznikom, albo tylko niszczy kamieniczników i przyjdzie jeden drugi i go wyrzuci z pracy. U nas tego nie ma. U nas prezydent decyduje o tym, czy ktoś jest sędzią, czy nie. W związku z tym oni temu prezydentowi w tyłek by weszli, prawda? Więc oni władzę, zresztą władzę, no bo jeżeli prezydent ich wybiera, a potem rząd im daje, czy tam minister finansów przydziela im środki na działanie, czyli na pensję, no to oni jemu służą, a nie nam. Przecież to jest skandaliczna sytuacja, że w konflikcie, bo umówmy się, że jednak konflikt między nową prawicą a komisją wyborczą, to jest konflikt między prywatnymi obywatelami a państwem, prawda? I stroną rozliczą jest Sąd Najwyższy, który też jest państwem. No to co prawem, o jakiej my demokracji mówimy? To jest po prostu, tutaj ksiądz Rydzyk ma niestety dużo racji, że to jest system na poły totalitarny. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę też na sprawę, nie wiem czy znacie Bogdana Koczyńskiego, tam ostatnio filmiki na YouTubie są dosyć ciekawe, że człowiek został wsadzony do więzienia, tam sprawy miał jakieś rodzinne, ojcowskie, tam mniejsze o co chodziło, ale on napisał skargę konstytucyjną właśnie do Trybunału Konstytucyjnego, że wymiar sprawiedliwości w Polsce jest niekonstytucyjny, dlatego że nie ma ławników ani żadnych, jakie są rady takie po prostu, tak jak są w Anglii, że rady mieszkańców. No to ławnicy. ławników, nie ma po prostu tego w Polsce, to zostało wykreślone, taka jakby kontrola społeczna też, żeby społeczeństwo partycypowało w tym, nie? No to został wsadzony teraz do więzienia, tam jakaś tam dziwna sprawa i na 6 miesięcy i żeby się uspokoił, nie? Bo został skazany za to, że tam niby kogoś pobił, jakąś kobietę, a w ogóle nie nawet nie był na sprawie, bo są wysyłane po prostu do wiadomienia, że ma pan jakąś sprawę w sądzie na adres, w którym pan w ogóle nie mieszka, nie? I pan w ogóle nie wie, że nawet jest jakaś sprawa, wyrok zapada, zadają pana do więzienia, nawet pan nie wie, jaka sprawa, z jakiego artykułu pan siedzi, no. Są takie cyrki, ale to nic, może się już rozłączę i dziękuję za pogawędkę. No więc to są rzeczywiście przykre sprawy. No wymiar sprawiedliwości to jest koszmar, to co się w Polsce dzieje. I skorumpowanie, i niekompetencja, i lenistwo, i arogancja. To jest po prostu niewyobrażalna. Mnie opowiadali, mam takiego kolegę, który był kiedyś doradcą Reagana, a teraz ma firmę, jest doradcą prywatną, konsultingową, polityczną, PR polityczny, Mark Klugman się nazywa, i on jest w Ameryce Południowej, doradza takim właśnie różnym odszczepieńcom, jak wygrać wybory, bo Mark Klugman jest libertarianinem. Nawet dużo na prawo od Miltona Friedmana, którego był, pracował u Friedmana, bo jest ekonomistą z zawodu. Więc Klugman opowiadał, że kiedyś w Salwadorze się taka sytuacja wytworzyła, że, przepraszam, nie w Salwadorze, to inna historia, w Gwatemali, że zabrakło sędziów, to znaczy pozwalniano po tej wojnie domowej, jaka tam była w latach 90. się skończyła, 50 lat trwała, więc kraj był kompletnie zdemoralizowany. No i ludzie zażądali, czy tam elity zażądały, żeby usunąć tych sędziów, którzy tutaj jak u nas tych stalinowskich i tych różnych postkomunistycznych. No i wyrzucili, brakowało sędziów, to wynajęli z Holandii i to było bardzo dobre rozwiązanie. Ja uważam, że w Polsce należałoby tych, jak oni na strajk, wyrzucić, to jest nie civil disobedience, to jest nieposłuszeństwo władzy. No to już jest, nawet oni są członkami władzy, nie mają prawa do strajku. W związku z tym wyrzucić ich z pracy i na to miejsce wynająć z Holandii. Holendrzy są bardzo rzetelnymi ludźmi, fachowcy i mówię wam, jakby się Polska ładnie zmieniła. Gastin, proszę. Mamy bardzo, słuchamy Gastina, cię. Ale nie wiem, on się chyba włączył się? Był przez chwilę, nie bo było może... go słychać. Jesteś tam? Nie ma go. Jest. Dzwonię. Jesteś? Okej. Okay. Halo? Dobry wieczór. Dobra, no to on zadzwoni jeszcze. No w każdym razie... jak zaczynasz mówić, to ja już ci dam głos. No, tylko... No nie ma. Wiesz, żeby... Nie ma pana Gasta, no trudno. To przyjdzie, wiesz. A może jest taki Gasti, wiesz. Ale teraz on coś pisze do nas. Nie słychać cię. No napisze. Przykro. Może spróbuj następnym razem. Jeszcze jeżeli chodzi o tych sędziów. A, on już miał parę razy kłopoty podobne to. Okej, szyj o tych sędziach. Jeżeli chodzi o sędziów, to oczywiście tutaj trzeba polecić chyba dwie książki, to ty chyba wydawałeś. Właśnie Sowell, on najwięcej pisze o sędziach. Oni wiedzą lepiej oraz intelektualiści mądrzy i niemądrzy. Tam najwięcej czytałem o problemach sędziów. Nawet Mises, Rothbard tak nie opisują tego zjawiska właśnie jak Sowell. Słuchaj, wtedy jeszcze może to nie było aż tak źle. Myśmy napisali, ja Wiktorem Rębaczem, napisaliśmy książkę pod tytułem Zasady bezpiecznego biznesu, która miała być takim podręcznikiem po systemie wymiaru sprawiedliwości dla biznesmenów, bo to co się dzieje, co sądy wyprawiają z biznesmenami, to jest po prostu, już gorzej niż karygodne. To jest rzeź niewijątek, mamy kolejnego słuchacza. Ale nikogo ta książka nie zainteresowała. Ta książka powinna być, jeżeli w Polsce 3 miliony biznesów małych, no to przynajmniej, nie wiem, 1% powinien tę książkę kupić. A ona się spotkała z bardzo, bardzo takim mikrym zainteresowaniem i to bardziej ze strony właśnie aktywistów, takich ludzi jak my, wy czy my, niż z biznesem. No, nie umiemy sobie z tym poradzić, pozwalamy sobie na to. I to jest to samo, co żeśmy zamierzali mówić, kiedy zacząłem mówić o tym, że nas nie lubią, że nas źle traktują obcokrajowcy. Oni nas traktują tak, jak my się sami siebie traktujemy, albo pozwalamy siebie traktować, no bo jeżeli oni widzą, że, czy wiedzą, prawda, że na przykład biuro, które organizuje wycieczkę, nakazuje firmie, temu subkontraktorowi, a nie wiem, z Hiszpanii czy z Portugalii, że na postojach wyłączał klimatyzację, no bo tak się dogadują, powiedzmy, z firmą transportową i mówią tak, słuchajcie, no to wy tam tu liczycie 30 tam od osoby, tak? To my będziemy, wyłączcie klimatyzację i dajcie nam po 3-15. Oni mówią, okej. Albo mówią, jak wyłączymy bez klimatyzacji, to będziesz miał po 3. I oni na przykład robią w ten sposób, że żeby wycisnąć jak najwięcej, ja rozumiem, że trzeba wyciskać kasę, prawda? Ale nie kosztem jakości, nie kosztem reputacji firmy. Ale wiesz, oni się nie liczą z reputacją, bo oni mają ochronę państwową, ponieważ państwo przydziela licencję na prowadzenie biura podróży. I ta licencja, i oni tam się już umówili, wykończyli, prawda, było tych biur podróży 200 tysięcy, zrobili 20 tysięcy reportaży, jak to tam biura oszukują. W związku z tym zostały 4 czy 5 biur, prawda? Dwa niemieckie to tam jest troszkę lepiej i te parę polskich, które po prostu działają w sposób obrzydliwy. Ale to nie chodzi nawet, że oni tak działają, bo można po prostu przyjechać, wrócić i dać im, nalać im po mordzie za to. Ale pokazują światu, jak nas można byle jak traktować. I my tam się rzucamy, krytykujemy, jak to, kto to widział, żeby 12 godzin, słuchajcie, jeszcze się samolot spóźnił 2 godziny, czyli 14 godzin ludzie w upale, no już potem powiedzmy po 9 godzinach już ten upał nie był taki wielki, bo już się zrobiło 23-4 stopnie. Ale w ciągu dnia było 35-36 stopni i starsi ludzie, gdzie oni się mieli schować? No wyobraźcie sobie, mówią, idź pan na basen i tam jest prysznic, no pan weźmie mry. To co ja mam z walizką iść na basen, albo to goły wyjdę, albo mam wejść ubranie, wziąć z walizki sukę, wejść goły, przejść goły, prawda, przez plac przed hotelem, parking, prawda, do basenu i tam się wymyć, bo człowiek spocony, taki temperatury, i przebrać się. No, czy to paranoja? Oni dobrze sobie z tego zdają sprawę. Mało tego, te reprezentantki, te wszystkie prezydentki, rezydentki uciekają, w ogóle nie ma ich. Żadnej informacji nie ma. Tak nas traktują, tam gdzieś kawy nam zabrali. Ja widziałem, słuchajcie, to było tak upokarzające, jak myśmy jedli śniadanie w miejscowości, tam nie pamiętam, Évora, czy Coimbra w Portugalii. Jemy śniadanie, dla nas jest jedna sala dla Polaków i obok są Anglicy. Anglicy mają szwedzki stół, a my mamy wydzielone. Przychodzi i nam szczypczykami daje dwie malutkie bułeczki do śniadania. I jak się szczepcze trzecią, to już jest problem. Trzeba szukać, nie ma tego kelnera. A Anglicy mają szwedzki stół i sobie jedzą normalnie jak ludzie. Ja się pytam, może to jest kwestia ceny. Może Anglicy płacą dwa razy tyle, co my. Anglicy płacą mniej za taką wycieczkę niż my. No to popatrzcie się. Ale to organizator, znaczy ten, który jest tam partnerem, jego kontrahentem, ten hotelarz, czy restaurator, czy firma przewozowa, oni przecież wiedzą, ile dostają od Polaków, ile Polacy, może nie wiedzą, ile my płacimy za to, ale wiedzą, że polski organizator mógłby za te same pieniądze, co angielski, zrobić taką samą wycieczkę. Także proszę, my się po prostu źle traktujemy, oni nas źle traktując, pokazują się, obnażają naszą słabość. I niestety, słuchajcie, jest to na każdym kroku. No ja tu już mam 200 nie punktów. Nie kłócimy, wiesz? Mamy kolejnego słuchacza. Może on coś jeszcze na ten temat doda. A Łukasz, no proszę cię bardzo. No ja już byłem, witam ponownie. Ale możesz. Oczywiście, dziękuję. Co do wycieczek, to mam podobne doświadczenie akurat w granicach gdzieś tam hiszpańskich czy greckich, że Polacy są traktowani tak troszkę z ubocza. Ale chciałem wrócić do tematu sędziów, także nie wiem, czy mogę, czy... No oczywiście, to my temat jest taki, jaki chcesz. Okej. Okay. Znaczy ja wiem od samego sędziego, że zarabiają, mają zagwarantowane konstytucyjnie, że mają godną pensję, co oznacza 3 średnie krajowe. Także pytanie, czy to jest mało, czy dużo. Według mnie to jest dużo, aczkolwiek za tą pracę, którą niektórzy sędziowie karni na przykład wykonują, to nie jest bardzo za dużo. No, ale nie wiem, ale jaką oni wykonują pracę. Oni są nieprzygotowani. Przecież ja miałem kilka teraz spraw w rząd, w tym w USA i NSA. Miałem szczęście, przychodził adwokat reprezentujący stronę przeciwną, państwową oczywiście, i poszedł i gratulował mi, bo byłem pierwszym od 223 petentów, czy tam tych, ja nie wiem jak się nazywa, ten, który powodów, bo ja skierowałem powództwo przeciwko instytucji państwowej. Byłem pierwszym od 223, który wygrał z państwem, bo się trafił kompetentny rzeczywiście sędzia i to, co, i jego wyrok w mojej sprawie, miałem szczęście takie, moje, przyszedł do annałów w ogóle, jest w tej chwili cytowany już w kilku czasopismach, widziałem w kilku wpisach nawet na komentarzach komputerowych, internetowych. Ale resztę po prostu nawet dopiero czytali, jak oni mówią, że czytamy sprawę, że relacje, że jest taki poseł tam, sprawozdawca, nie poseł, tylko sędzia sprawozdawca, to się okazuje, że to nie jest sędzia sprawozdawca, tylko to jest lektor, który czyta pozostałym sędziom, żeby wiedzieli, o co chodzi, bo są nieprzygotowani, albo prawie nieprzygotowani. Także i wiesz, nie wiem, czy za tę pracę, ale jeżeli komuś się taka praca nie podoba, to proszę bardzo, niech idzie do lepszej. Oni mają sanatorium. To nie jest system, po pierwsze, to nie jest system wymiaru sprawiedliwości, tylko to jest system wymiaru mściwości, bo wszystko jest nastawione na to, żeby się zemścić nawet w sprawach karnych. Przecież facet walnie cię w nos, połamie ci nos i idzie do więzienia. To co to jest za kara? A gdzie jest, a ty do pracy nie chodzisz, boli cię, krew ci się leje, brzydko wyglądasz, spuchnięty, cierpisz i tak dalej, tracisz pieniądze na lekarzy, czas. I co dostajesz z tego? Nic. Powinien być wyrok taki. Zapłać wszystkie szkody i zobaczymy. I te szkody powinny być tak dotkliwe, żeby facetowi już przez myśl nie przeszło, że on, że on kogoś uderzy. A u nas idzie do więzienia, bo się społeczeństwo, czyli państwo w tym wypadku, bo przecież to sędziowie nie reprezentują społeczeństwa, czy sądy nie reprezentują społeczeństwa, tylko reprezentują państwo, głównie chronią państwo, wsadzają faceta do więzienia, jeszcze musimy go utrzymywać. To jest zemsta na tym facecie i na nas. To żadna sprawiedliwość. No. Dziękuję ci bardzo, Łukaszu. Jeszcze chcesz coś? Tak, oczywiście, jeżeli mogę się ustosunkować. To znaczy, faktem, nasz wymiar sprawiedliwości mocno kuleje, czego dzisiaj chociażby doświadczyłem, bo właśnie jestem po kolejnej rozprawie w USA. I muszę potwierdzić, że kompletnie nie przygotowują się do sprawy, ponieważ dopiero po otwarciu w jednej sprawie dwóch dróg do NSA wyznaczyli kolejny termin rozprawy, otwarli sprawę na nowo dzisiaj. Akurat nie było sędziego także przełożony na za tydzień, ale dopiero po otwarciu dwóch dróg w tej samej sprawie do NSA stwierdzili, że poprawią może jednak ten wyrok, mimo tego, że wygrałem, to oskarżyłem wyrok dalej. I jeszcze co do tutaj odszkodowania i tak dalej, to fakt, że trzeba, najlepszym sposobem chyba jest postępowanie adhezyjne w sprawie karnej, czyli takie, można powiedzieć, połączenie sprawy karnej ze sprawą cywilną, czyli w momencie, kiedy ktoś faktycznie by nas uderzył, mielibyśmy z tego powodu tam jakiś problem, możemy wytoczyć od razu sprawę cywilną, jeżeli ją powiążemy z karną, to właśnie to jest tak zwane postępowanie adhezyjne, czyli w momencie wygrania sprawy karnej z automatu jakby wygrywamy sprawę cywilną o odszkodowanie. Ale musisz zapłacić tam te procenty, rozumiesz, od tego, o co go oskarżysz. No i tu cię rozumiesz od razu układowo, bo nie dość, że masz adwokat, jedna pijawka, adwokaci też chronieni, przecież to jest klan zmonopolizowany, można powiedzieć, czy nawet nie można by, należy powiedzieć, monopolizowany, który robią, ograniczają, że tak powiem, podaż swoich usług. I wiesz, jak ci przywali adwokat 15 tysięcy, plus rozumiesz tych procentów, te procenty zdaje się 5%, tak mi się wydaje, od wartości tak, 4-5. No to weź 100 tysięcy, 5, to 20 tysięcy plus VAT, jeszcze ci do tego dowalą, następna paczka, rozumiesz, się do tego dorwie i żyją z ciebie. A ty jesteś poszkodowany, jesteś ofiarą i nikt cię w opiekę nie bierze. Więc postępowanie adhezyjne to też jest wyjście połowiczne. Ja mam takie pytanie. Ja to kojarzę tak, że jest właśnie, jak jest wyrok w sprawie karnej i mamy wygrany, to wtedy ruszamy sprawą cywilną, oczywiście odpowiedzialność to jest deliktowa, jak się rozumiem, i jakie jest prawdopodobieństwo wygrania sprawy cywilnej, jeżeli mamy prawomocny wyrok w sprawie karnej? A pytanie jeżeli jest... mamy prawomocny wyrok, to ja wiem o tym, że to bez względu na to, jaki wyrok jest w sprawie karnej, możesz wygrać lub przegrać sprawę cywilną. Tak. To wiesz, czyli to jest takiego ryzyko, że ty płacisz jakieś takie jakby powiedzmy znaleźne, że no dobra, to ty masz szkodę, to musisz płacić jej adwokatowi jakieś tam odsetki, tu dla państwa, tu dla tych wszystkich pijawek, a nie wiadomo jeszcze, czy wygrasz. Tak. Nie, no oczywiście to przecież to od razu się robi. Słuchajcie, więc ja się słabo znam w tych sprawach orientuję, ale możemy sobie kiedyś zrobić audycję na taki temat, żeby się, że tak powiem, wyżalić. No bo słuchajcie, jest jeden jedyny sposób na to. Jeżeli my, bo tak sobie myślałem w kwestii tego takiego złego traktowania nas, czy nie najlepszej opinii. Skąd się to wzięło? Bo kolega mi przysłał taki tę ankietę, którą jakieś mamy pisemko gdzieś tam, Ohio coś tam, jakiś Ohio Standard, Columbus Standard, jakaś gazeta z Ohio zrobiła, który naród jest najsympatyczniejszy. Więc to międzynarodowa ankieta była. I okazuje się, że zajęliśmy chyba przedostatnie miejsce. A kto był ostatni? Korea Północna? Polacy. Ostatni chyba byli Niemcy. Kraus. A to był pierwszy? Pierwsi byli Amerykanie. No i ja to się zgadzam. Ja się też zgadzam. To Amerykanom się należy, bardzo sympatycznie. Ale w każdym razie słuchajcie, no to jest sposób, są dwa albo jeden sposób, to jest taki, żeby samemu zacząć siebie szanować. Więc jeżeli, cholera, jedziemy do takiego kraju, no to nawet nauczenie się do kraju arabskiego, nauczenie się jednego słowa, szokran, dziękuję, i nauczyć się jedno słowo, i mówić dziękuję, albo dzień dobry, nie wiem jak się mówi po arabsku dzień dobry, bo tam akurat nie mówiłem, ale ujął mnie kierowca autobusu, który nas woził, Portugalczyk, który wchodził na śniadanie do tej sali, prawda, się tam reglamentacja się odbywała i mówił dzień dobry wszystkim, smacznego, po polsku mówił. A jeszcze potem się pytał o takie słowo tam, jakieś tam, jak ktoś tam znał i mógł się z nim skomunikować, no to on jeszcze się nauczył tego polskiego paru dodatkowych słów. No to jak my byśmy byli tacy, że my byśmy weszli, co to jest za sztuka nauczyć się bon dia powiedzieć, cholera jasna. Dwa krótkie słowa, 6 liter. Bon dia, bon dia. Bon dia, no dia. Tak, po portugalsku dziękuję. No właśnie, dzień dobry to jest. Dziękuję jest... obrigado. No. Obrigado. Ale bon dia, znaczy dzień dobry. No to wchodzę gdzieś do jakiegoś pomieszczenia i mówię bon dia, do sprzątaczki mówię bon dia, do kelnera. Zupełnie jest człowiek inaczej traktowany. A u nas przychodzą ani we w żadnym języku. No cholera jasna, ktoś jeszcze wszyscy podróżują, bo Polacy kochają podróże. No to jak ktoś kocha podróże i nie nauczył się jednego, chociażby pół języka poza polskim. Jeszcze jak oni mówią, oni tłumaczą w ten sposób. O, przychodzi kobieta i mówi zapałki. A on ten facet nie wie, co to znaczy zapałki. Po Portugalczyk nie wiem, prawda? Czy Hiszpan. A ona mówi, no zapałki, no zapałki. Prawda? I tłumaczy w ten sposób. No to dajcie spokój. No to po prostu to my sami się kompromitujemy. Powinniśmy być troszeczkę, nie wiem, włożyć w siebie, zainwestować, godnie się zachować, nie wyjmować, jak napisane jest, że się nie wynosi owoców z sali tej obiadowej, z jadalni i bułek, to oni po kieszeniach pakują bułki i owoce. No dajcie, no więc to są po prostu, my sobie jakby dokopujemy. Ale generalnie ta firma, ta triada by też tak się do nas nie odnosiła, jakby nie wiedziała, że my jesteśmy wspólnikami w tym dziadostwie z nimi, prawda? Oni nam tu ukradną, a my im ukradniemy z drugiej strony. No to co? Między złodziejami może mocne słowa, nie ukradną. Oni uszkną sobie tu, a my im uszkniemy z drugiej strony, prawda? I tak jakiś prezes mówi, a co się pan tam tego, i tak zabiorą tego sera i tam czegoś, prawda, wyniosą, więc to są takie sprawy. Ale może ja nie wiem, może jeszcze kiedyś będzie się to przeplatało. Ten smutek, słuchajcie, no nie uśmiechnie się nigdzie. taka sztywnota tych naszych, jak ja widzę tych facetów i papieros nieogolony i wchodzi do kościoła z papierosem. Słuchajcie, kończymy. Jest 22:11. Wszystkiego dobrego. Gast Dean mi napisał bardzo długi list, jak zwykle. Ja lubię długich listów, bo nie, jednak trudno się skupić. W każdym razie ja mu to jakoś odpowiem. Na razie was pozdrawiam. Wiesz co, poruszyłeś bardzo ważną kwestię, ja to puszczę na samym końcu. Odnośnie właśnie tego, że nie jesteśmy uśmiechnięci i zadowoleni. To jest z tego kawałek, minutka z filmu Szczęśliwego Nowego Jorku. No, ale poczekaj, jeszcze jest coś takiego, że mój znajomy, Janusz Czapiński, zajmuje się właśnie takimi badaniami nad dobrostanem Polaków, czyli samopoczuciem Polaków, i mówi, że jesteśmy jednym z najszczęśliwszych narodów na świecie. Więc ten nasz smutek to nie jest smutek z nieszczęścia, tylko to jest smutek ze strachu, bo się nie umie odezwać, bo mu czuć z ust, bo chodzi w przepoconej koszuli 4 czy 5 dni w upale i śmierdzi od niego i wszyscy się od niego odsuwają. To są te ciężkie kompleksy niższości i z tym trzeba walczyć, bo jak nie przewalczymy, to inni będą wykorzystywać jeszcze nam, dokopywać nawet tym, którzy się kąpią. Ja puszczę ten fragmencik i potem się pożegnamy, dobra? Dobra, opuszczaj, dobra. Ludzie, ubranie ma być schludne, twarz uśmiechnięta i wesołe oczy. Ha? Jak oczy wesołe, kiedy... Duże, smutne. Ćwiczyć, jak Amerykanie ćwiczą, jak ja ćwiczyłem. 10 lat temu w sklepie pracowałem. Boss mnie zawołał do siebie i mówi, daję ci tydzień czasu, żebyś się nauczył uśmiechać. Kup sobie lusterko kieszonkowe i ćwicz. W Subwayu, w parku, wszędzie. Naucz się uśmiechać do siebie. Ludzie będą myśleli, że to do nich. Będą cię lubili. Będziesz miał sukces. Ta? Kupiłem lusterko. Co po tygodniu? Boss mnie poklepał i powiedział, bravissimo. Cicho, smutasie. To jest Ameryka. To słynne USA. Same świry. Co drugi udaje szczęśliwego. Mylisz się. Amerykanie nie udają szczęśliwych. Są. A największym szczęściem Amerykanów jest to, że oni wierzą w swoje szczęście i nie chcą innego. A wy tylko modlicie się, skomlicie, włóczycie po całym świecie, strasząc smutnymi mordami. Te wasze obozy, cmentarze, pomniki, a wy burzyć, parkingi porobić, może by się wam w głowach rozpogodziło. Za dużo wojen było, biedy. Tak, i Smoleńsk jeszcze. Prawda, dobry fragment chyba, prawda? Tak, dobry fragment, tak. To rzeczywiście to jest, ale to wynika, wiecie, z jakiegoś takiego głębokiego kompleksu. Ludzie się, jeden drugiego się boi, wstydzi. I właśnie pokazuje, że on taki jest tam, ma w dupie wszystkich, przepraszam na wyrażenie, ma gdzieś tam wszystkich w pogardzie i on jest gość. Jeszcze jak się ukleje, to się zaczyna dopiero cyrk. No w każdym razie, to rzeczywiście trzeba zmienić. No liczymy na was, wy jesteście młodzi, wy się uczycie języków, no to rzeczywiście, ja to tylko z tą młodzieżą ewentualnie mogę znaleźć wspólny język, bo niestety pokolenie moje to jest stracone już chyba od urodzenia. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję, przepraszam, jeśli było chaotycznie, ale taka to jest nasza audycja i czasem zrobimy, może następnym razem wrócimy do kredytów. Bo tu dostałem taki wpis, mianowicie co pan sądzi na temat internetowych aukcji komorniczych. O, dobry pomysł. Pogadamy na ten temat. Nie słyszałem. To cześć, Kokwen, dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich i za tydzień. No dobrze, cześć, cię pozdrawiam. Cześć. No cześć. Ja jeszcze coś powiem na końcu. Generalnie tak, poruszyliśmy sporo tematów. Dzięki, żeście dzwonili. Tutaj widzę jakieś fajne dyskusje się pojawiły na czacie. Jeżeli ktoś ma jakieś newsy odnośnie Korwina, sędziów, o czym jeszcze gadaliśmy, myśli o tych, dlaczego Polaków nie lubią, to co było na samym końcu, to niech oczywiście pisze w komentarzach, jakieś linki podaje. Ja oczywiście podam linki, gdzie można na Korwina głosować, w których okręgach. Ten link, kiedy będzie i gdzie Korwin w Łodzi. Co jest jeszcze istotne? Oczywiście w Łodzi w piątek będzie także Sławek Muturi, o czym przypominam. O 17 będzie w Empiku, więc to będzie dobre połączenie. Można iść najpierw do manufaktury i do Sławka, kupić jego książkę, dostać autograf, spotkać się, a później na spotkanie z Januszem Korwin-Mikke. No, to co jeszcze? O, niestety nie na tych spotkaniach, ani na jednym, ani drugim nie będzie. Na wymówkę mam trochę taką inną. Następnego nie biorę ślub. Co jeszcze? No, oczywiście, no, liczę na komentarze. Dziękuję, żeście dzwonili. Do zobaczenia, kiedy? Chyba za tydzień, prawda? A teraz puszczam Alberta i się z wami rozłączam. Dobranoc wszystkim. Yeah.